Shahidi yangu, kwani wewe ulikuwepo, kwenye hadi ya ghaibwe. Oh, ajuzege, mbaya sanama. Oh, ajuzege, naona gayama. Ajuza nini aiji, huku wakisititiza. Jo nyumbani kumbe, alitaka pesa zangu we. Oh, ajuzege, mbaya sanama. Oh, ajuzege, naona gayama. Nilipofika nyumbani, niliomba giza lishuke. Japo kwa dakika mbili, ili watu wasione. Ninavyoadhiriwa, oh ajuzama. Ninavyoadhiriwa, ajuzama mama. Ilikuwa siri, sasa si siri tena. Yamebaki mazoea, mapenzi hakuna. Ndugu yangu jihadhari, hapa mjini wapenzi wengi hawana ukweli. Usipo jihadhari na we utaumbuka. Yolele bwana we utaumbuka. Alo ajuza, mama ajuza, ilikuwa siri, sasa si siri tena. Yo mama, yamebaki mazoea, mapenzi hakuna. Nilisema yote niliyoweza, nilisema mimi niliyoweza. Alichoweka mbele ni mapesa tu, na mimi nilimpa kutegemea anipenda. Kumbe wapi, nilicheza kamari. Oh oh oh, nilicheza kamari. Oh oh oh, nilicheza kamari. Oh, najuta yalo ajuza, ilikuwa siri, sasa si siri tena. Yamebaki mazoea, mapenzi hakuna.